בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות תלמוד תורה הלכה ג'. אסור ללמד בשכר שנאמר ואותי ציווה השם וכו'. מה אני בחינם, אף אתה בחינם. ועל תורה שבכתב מותר לקבל שכר במקום שנהגו ליטול, אבל על תורה שבעל פה אסור ליטול בכל מקום. עיין בשולחן ערוך העניין שיש חילוק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה לעניין קבלת שכר. א', על פי המאמר תהילה לדוד אור ממך אלוקי המלך וכו' בסימן י"ב, ליקוט חלק א', עיין שם כל המאמר מראשו לסופו. והכלל, כי מחמת שהצדיק האמת שחידש זאת התורה, היה מוכרח ליפול לאיזה שגיאת דקה כחוט השערה, לבחינת סמולה, בשעת אמירת תורתו, כדי שעל ידי בחינת סמולה יקבל שפע ופרנסה לעולם ולהמשיך להם עושר וכבוד. מחמת זה, יש בתורתו בחינת צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. דהיינו, שיש בה משמעות טוב ומשמעות להפך. כי המשמעות להפך נמשך על ידי מה שהיה הצדיק מוכרח ליפול כחוט השערה לבחינת שמאלה כדי להמשיך פרנסה. כי עיקר הפרנסה משמאלה כנ"ל. ומחמת זה הלומדים שאינם הגונים, אינם רואים בלימוד תורתו כי אם המשמעות להפך, בחינת ופושעים ייכשלו בם. ותורתם הוא רק להתייער ולקנטר, ועל כן הם חולקים על הצדיקים. כי מחומש אינו נקרא למדן, ועיקר הלמדן הוא מתורה שבעל פה. כי מהתורה שבעל פה נעשה אצלו פה לדבר על הצדיק עתק וכו'. כי הצדיק האמת כשלומד התורה שחידש התנא או צדיק אחר, אזי נעשה בחינת נשיקין, בחינת התדבקות רוחה ברוחה. כי שכינתא ברן טרן צדיקאיה יתווה, כמו שכתוב צדיקים ירשו ארץ וכולי, אין שם כל זה היטב. ב' ועל כן, אסור לקבל שכר על לימוד התורה, כי צריך לעמול בתורה ביגיעה גדולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. וכמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, על מנת שתהיו עמלים בתורה. עמלים דייקה. ועיקר העמל והיגיעה שצריכים לעמול ולהתייגע הרבה בתורה, הוא רק בשביל לברר עסק התורה, שהיא הלימוד לשמה. לעשות נחת רוח ליוצרו ידבח. ולא יהיה לימודו חס ושלום בשביל תועלת עצמו להתייער ולקנטר חס ושלום. ולא יעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בה וכו'. ועיקר היגיעה והעמל בשעת הלימוד הוא רק בתורה שבעל פה, כי בלימוד חומש אין צריכים להתייגע כל כך. ועיקר היגיעה והעמל הוא רק בתורה שבעל פה. וזהו מחמת שבתורה שבעל פה שחידש התנא או איזה צדיק, בהכרח יש בבחינת סמולה שהיה מוכרח התנא ליפול בשעת אמירת תורתו לאיזה שגיאת דקה כדי להמשיך פרנסה כנ"ל. אשר משם נמשך משמעות של ופושעים ייכשלו בם כנ"ל. ומחמת זה כל מי שרוצה לעסוק בתורה באמת ולזכות לכתרה של תורה, לזכות על ידי התורה לחיי העולם להתדבק בקונו, אשר זה תכלית עסק התורה הקדושה, הוא צריך להתייגע מאוד בעסק התורה שבעל פה, לברר ולהכניע בחינת אחיזת ופושעים ייכשלו בם. דהיינו המחשבות של גסות ופניות וערמומיות שרודף אחרי מחשבתו, ורוצים להטות לבבו מן האמת חס ושולם לעסוק בתורה בשביל כבוד וגסות, בשביל שיתקרא רבי, בשביל שיהיה רב באיזה קהילה או מורה הוראה, או להיות מפורסם ולומר תורה בסעודה שלישית ולהנהיג העולם, ולהרבות כבודו כנהוג עכשיו. וכיוצא באלה הפניות והשטוטים הרבים והבלבולים שיש ללומדים בשעת עוסקם בתורה שבעל פה. וכל זה נמשך משקיעת דקה שהיה לצדיק בשעת התגלות תורתו, שהיה מוכרח ליפול בה בשביל להמשיך פרנסה לעולם כנל. ועל כן צריכים יגיעה גדולה עדיינו לשוב בתשובה שלמה על כל מעשיו הרעים, ולהתאמץ בכל עוז להכניע ולהשפיל כל אלו המחשבות רעות, ולבקש מהשם מטבח שיזכה שיהיה לימודו להשכינה, דהיינו שיעסוק בתורה בשביל השם מטבח לבד, שציוונו לעסוק בתורה ולעשות נחת רוח לפניו, שאמר ונעשה רצונו. וזהו עיקר היגיעה והעמל בתורה שבעל פה. כי באמת גם היגיעה והעמל של הלומדים שעמלים בתורה לברר הסוגיה וההלכה על מכונה, ולעסוק כשמה תעליבא דהילכתא, גם זה נמשך רק מזה מבחינת השגיאה הנ"ל שהוא בחינת שמאלה, שמשם אחיזת ופושעים ייכשלו בם. שמשם אחיזת הקליפות שהם מוץ ותבן החופין על ההלכה, שמשם נמשכים כל הקושיות וכל הכבדות וכל החומרות שבהלכה שקשה להבינה על מכונה ולהוציא הדין לאמיתו. כי כל זה נמשך מהם שהם מבחינת מוץ ותבן שבהלכה, כמובן בתיקונים ובראיה מהם נבחם המקומות. ועיקר חיותם וכוחם נמשך רק על ידי השגיאה דקה של הצדיק שהם מוכרח ליפול בה בשביל פרנסה כנל. ועל כן צריך כל אחד לעמול ולהתייגע בתורה, להכניע ולהשפיל ולגרש מוץ ותבן מן ההלכה, שהם אחיזת הקליפות, שהם המחשבות של גסות ופניות, ואז זוכה להלכה ברורה ולעסוק כשמה תעליבא דהילכתא. כי כשעוסק לשמה בשביל השם יתברך, אזי השם עמו ואזי הלכה כמותו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והשם עמו שהלכה כמותו. כי כל הקושיות והחומרות נמשכים רק מחמת שבכל דור ודור, בגלות המר הזה, מתגבר הסתרא אחרא ביותר ומכניס פניות וגסות יותר בלב, ומחמת זה אין הלכה ומשנה ברורה במקום אחד. כי בתחילה בדורות הראשונים לא היה שום מחלוקת, רק משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו את רבן כל צורכן, על ידי זה נתרבו המחלוקת בישראל, ובכל פעם נתרבה המחלוקת ביותר. כי הצדיק שמחדש התורה הוא צריך בהכרח ליפול לאיזו שגיאה דקה בשביל להמשיך פרנסה לעולם. אבל צריך שיהיה שגיאה דק מן הדק רק בצמצום גדול לצורך ההכרח לבד. אבל בכל דור ודור נתמעטין הלבבות עד שלפעמים באים לידי שגיאה יותר, עד שבכל פעם נתרבה המחלוקת על ידי זה. ובתחילה, שעדיין לא נתאחזה הסתרא אחרא כל כך באותה השגיאה, כי אף על פי כן היה עוסקם בתורה בקדושה גדולה, על כן לא נעשה מפגם השגיאה כי אם ריבוי המחלוקת בתורה עצמה, שהוא מחלוקת שבקדושה. אבל עכשיו בעוונותינו הרבים נתאחזו מאוד עד שנעשה מחלוקת גמור בין צדיקים וקטגוריה בין תלמידי חכומים וצדיקים אשר לא הייתה כזאת. וכל זה נמשך משם, מבחינת השגיאה הדקה של הצדיק שחידש התורה כנל, שנתאחזו בזה עד שבאו לידי לימוד שלא לשמה לגמרי, להתייער ולקנטר, ועל ידי זה נתרבה המחלוקת מאוד וכנל. ג. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, אלמלא לא יקם משה בצור, לא אב את תרחי רבנן בשמעתה וכו' כמובן. כי הצור הוא בחינת תורה שבעל פה כמובן. והכאת משה בצור זה בחינת סמולה שהוא בחינת הכאה, בחינת דינים וגבורות כידוע. ומחמת שמשה רבנו היה מוכרח ליפול לבחינת סמולה בשביל פרנסה שהוא בחינת להשקות העדה ובעירם להמשיך להם פרנסה, ומחמת שדורו ערערו עליו אז, על ידם בא לידי טעות והיכה את הסלע במטהו פעמיים. דהיינו, שהתגבר ביותר בחינת סמולה. כי השם יתברך אמר לו, ודיברתם אל הסלע. כי לא היה צריך לעורר בחינת סמולה חס ושלום בעובדה ממש. רק לדבר בנחת אל הסלע שהוא תורה שבעל פה. ואף על פי שצריך להמשיך מים ושפע של פרנסה, זה היה נמשך על ידי בחינת שמאלה הדק מן הדק. ומחמת שמשה רבנו היה קדוש בתכלית הקדושה וכל כוונתו היה לשם השם לבד, על כן סבר שאי אפשר לו בשום אופן ליפול לבחינת סמולה בשביל פרנסה, כי אם על ידי הקאה ממש, כמו שהיה בפעם הראשון שציווהו השם מטבח והיא כיתה בצור וכו'. ובאמת, לא כך היה רצון השם מטבח עכשיו. כי עד הרבה, בפעם הראשון היינו בתחילת התגלות התורה, היה באמת ההכרח להקות בצור כדי לעורר בחינת הקאה, שהוא בחינת סמולה כדי להמשיך מים לעדה, דהיינו פרנסה. אבל אחר כך, שכבר נתעורר בחינת סמולה, כשצריכים לפרנסה, צריכים די קל להמתיק בחינת סמולה, ולאחלל השמאלה בימינה, ואז די קל ממשיכים פרנסה. ועל כן על ידי הקעת משה בצור, נמשכים כל הקושיות והחומרות שבהלכה. כי כולם נמשכים מבחינת השגיאה של הצדיק, שהוא בחינת הקעת משה בצור, שהוא בחינת שמאלה, שמוכרח הצדיק האמת, שהוא בחינת משה ליפול לשם בשביל פרנסה הכנל. דלת. וזה בחינת קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כקריאת ים סוף היא בחינת לעשות דרך בים החוכמה, לגלות החוכמה והתורה בעולם, ולהינצל שלא יטבע במים הזדונים שהם הקליפות והמחשבות השוטפין על המוח ומבלבלים דעתו בפניות וגסות כנל. שזה זכו ישראל ביציאתם ממצרים עד שזכו שגם בגשמיאס נבקע הים בפניהם ועברו בים ביבשה. כי הכל אחד, כמו שזכו ברוחניות, כן זכו גם בגשמיות. ועל כן ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. וגם זכו לביזה גדולה מאוד, כי זכו אז להתגלות החוכמה מאוד ולפרנסה ועשירות גדול. ומחמת זה היה להם כתרו גדול, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ולכאור את תמוע, איך שייך לומר על ישראל אז, הללו עובדי עבודה זרה? הלו כבר נתארו מעבודה זרה קודם יציאתם ממצרים. כמו שכתוב, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וכו'. אבל על פי הנעל, כי ישראל לא היו יכולים לעבור הים ביבשה, כי אם כשיזכו גם לבחינת קריאת ים סוף ברוחניות, שהוא לבכו הים החוכמה ולזכות להשגת התורה, וכשצריכים לבכו הים החוכמה ולהשיג בתורה, צריכים לעשות שם שני דרכים שהם מבחינת ימין ושמאל שיש בתורה, כדי להמשיך פרנסה, ובשביל זה בהכרח צריכים ליפול לאיזו שגיאה דקה שהוא בחינת שמאלה, ותכף כשנותין אפילו כחוט השערה לשמאל, זהו בחינת אבויד הזור יחס ושלום. כמו שכתוב, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, שתכף ששרים מאחרי השם כחוט השערה, זהו בחינת אבויד הזור, כמובן בשם הבעל שם טוב זל. ותכף באין המים הזה דונים חס ושלום ורוצים לשטוף חס ושלום, כי הם רוצים להתאחז בהשגיאה דקה לגמרי, ושיהיה לימודו רק לשמאל חס ושלום. על כן אז צריכים זכות גדול לעבור הים בשלום. אבל השם יתברך יודע תעלומות ויודע שכל פנימיות כוונתם באמת הוא רק לשמו יתברך. רק שהוכרחו ליפול כחוט השערה לשמאלה בשביל פרנסה לבד. על כן נתגבר ימין על שמאל ונתעורר זכות אברהם שהוא ימין שעקד את יצחק בנו בחינת שמאל. ועל ידי זה עברו את הים בשלום וזכו לעבור בים על ידי בחינת שני הגשרים שצריכים לעבור את עליהם את הים, שהם בחינת ימין ושמאל, שהם בחינת תרי גישרי דדונה גם מבוארים בסוף המאמר הנ"ל. כי ישראל זכו אז להתגלות התורה ולהשירות גדול. ועל כן, קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כי אי אפשר לו לזכות לפרנסה כי אם על ידי בחינת שמאלה. ועל זה צריך יגיעה גדולה. וקשה לו מאוד לעבור דרך בחינת שמאלה בשלום שלא ייקשל שם, כי בהכרח שיפול לבחינת שמאלה בשביל פרנסה. אבל צריך לסבול יגיעה גדולה שלא ייפול לשם לגמרי חס ושולם, רק כחוט השערה בשביל ההכרח לבד. שזהו בחינת טרי גישר דדונג, שבר מאי לאי ומאי לאי, כמבואר שם בסוף המאמר הנ"ל. ועל כן קשין מזונותיו כקריאת ים סוף, כי זהו בחינת קריאת ים סוף כנ"ל. כי המצרים רדפו אחר בני ישראל. ועיקר גלות פרעה ומצרים היה שהיה דיבור בגלות כמובן. ובשביל זה היה משה כבד פה. היינו הדיבור של תורה שבעל פה היה בגלות פרעה ומצרים, שהם פגם הדיבור, שהם בחינת המתנגדים החולקים על הצדיקים האמיתיים, הדוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז. והשכינה שהיא התורה שבעל פה, שהוא בחינת כנסת ישראל, היא בגלות אצלם, עד שאפילו כשבחינת משה, שהוא כלליות התורה, נכנס אצל פרעה שהוא אותיות העורף, פגם הדיבור, הפך הדיבור שהוא בחינת הלמדן העוקם פיו על הצדיק האמת, וכשמשה נכנס אצלו, היינו שהתורה מעוררת אותו לתשובה, ואומרת לו לשלח את ישראל מהגלות, היינו שישוב להשם ויוציא את כנסת ישראל שהוא השכינה, שהוא תורה שבעל פה, מהגלות שבפיו, ויקים השכינה מעפרה וילמד לשמה, ויחזור התורה שבעל פה, והשכינה וכנסת ישראל למקומם, אז הלמדן פונה עורף מן האמת, ממשמעות הטוב, ואומר מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם. כי הוא אינו רוצה לראות בתורה משמעות הטוב שהוא התגלו את השם, ואומר לא ידעתי את השם. ואינו רואה בתורה כי אם המשמעות להפך, ולומד רק בשביל הנעת גופו, בשביל לגדל כבודו, להראות חדותו לרבים שהוא למדן מופלג ובקי ושס ופוסקים וכולי כנל. ועל כן אין הלכה ברורה בשום מקום, שזה נמשך רק מגלות מצרים הנ"ל, בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה וכו'. כמובן בתיקונים, בעבודה קשה בקושיה, בחומר דקל וחומר, ובלבנים בליבון הלכתה וכו'. כי אלו היגיעות של הקושיות והחומרות שבהלכה נמשך מגלות מצרים הנ"ל. ועיקר הגלות של מצרים הוא נמשך מחמת הפרנסה. דהיינו, מחמת שהצדיק מוכרח ליפול לבחינת שמאלה בשביל פרנסה כנ"ל, שמשם נמשך אחיזתם עד שרוצים להתגבר בבחינת שמאלה, שיהיה העסק בתורה להתייער ולקנטר. וצריכים לסבול מרירות לברר זאת, לברר ההלכה ממחשבות רעות הללו. ואז די כזוכין לפרנסה הבחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כי באמת, אף על פי שהפרנסה נמשך מבחינת סמולה, אף על פי כן אי אפשר להמשיך הפרנסה כי אם כשנכלל שמאל בימין, שמשם נמשכים כל ההשפעות מכלליות שמאלה בימינה כידוע. כי כשנופל חס ושלום לבחינת שמאל לגמרי, בוודאי לא יהיה לו פרנסה כלל. כי משמאל אחיזת הסיטרא אחרא, שהוא אלוהים אחרים, שעל ידם נתעכב השפע. כמו שכתוב, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר וכו'. כי אין צריך ליפול לבחינת שמאל, רק לצייר השפע שם. כי שם נצטייר השפע העליונה, שאין בשום ציור, נצטיירת שם לבחינת השירות ופרנסה. אבל אחר כך צריך תכף לחזור לימין ולכלול שמאל בימין, כדי שיוכל להמשיך השירות והפרנסה לעולם. כי עיקר הפרנסה על ידי ימין, שהוא בחינת חסד, כמו שכתוב, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. וזה מה שאמרו אבותינו ז"ל. בני חיה ומזונה, לאו בזכות הטל ימילתא, כי אם במזל הטל ימילתא. ואיתה בזוהר הקדוש, דהיינו במזל העליון שהוא בחינת עתיקה, שם תלויים המזונות. ולכאורה קשה, הלא עיקר המזונות והפרנסה הוא משמאל, בחינת משמאלה עושר וכבוד כנ"ל. ואיך אמר כאן שהמזונות ממזל העליון שהוא עתיקה, הלא שם אין שום שמאל כלל. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, אי עתיקה, כולה ימינה, לית שמאל ולית עושר תמן. ואיך אמר כאן שהמזונות והשירות משם דייקה. אך באמת עיקר שורש השפע של השירות ופרנסה הוא רק שם, בבחינת עתיקה, שהוא מזלה. אבל שם בשורשו אין שייך לקרותו בשם השירות, כי שם כולה ימין, ושם השפע הקדושה כולה חד ואין בה שום ציור. ושם גם השפע של השירות הוא רק תורה, אור צח ומצוחצח. ולמטה, כשנמשך השפע, אזי כשנמשך השפע לימין ולשמאל, אזי נצטייר השפע בשמאל לעשירות ופרנסה. ומחמת זה צריך הצדיק ליפול לבחינת שמאל בשביל פרנסה. אבל תכף כשיפול לבחינת שמאל, תוכל הסתרחה להתגבר והתאחזו בו חס ושלום. ואזי זה וזה לא יתקיים בידו, כי הוא המסית או המקטרג וכו'. כי אחר כך ישללו הם בעצמם השפע ממנו ולא יישאר בידו מאומה. בבחינת וסרתם וכו', ועצר את השמיים. בבחינת מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, דיינו חליפי התורה, כמו שפרש רשי שם. היינו, כשאינו עוסק לשמה וכוונתו בתורה בשביל הנעת עצמו, כאשר בא כן ילך, ומאומה לא יישא בעמלו, מה יתרון לו שיעמול לרוח? כי העמל שעמל בתורה שלא לשמה, לא די שלא זכה לכתרה של תורה, גם לפרנסה לא זכה. בכל ימיו כעס ומחאובים, כי נשאר הפרנסה אצלם חס ושלום, ומאומה לא יישא בעמלו כנל. ואם יעסוק בתורה רק לשמה בלי שום שגיאה, אפילו דקה מן הדקה גם כן, לא יהיה לו פרנסה, כי עיקר הפרנסה משמאלה. ועל כן באמת קשה מאוד להשיג פרנסה בבחינת קשין מזונותיו כקריאת ים סוף כנל. ועל כן, אי אפשר להשיג ולהמשיך פרנסה דקדושה לעולם, כי אם כשהוא צדיק גדול כל כך, עד שיכול לעלות עד עתיק הקדישה, שהוא בחינת המזל העליון ששם שורש כל ההשפעות כנל. ושם כולה ימינה ואין שם שום חילוק בין ימין לשמאל. וזה הצדיק שזוכה לבחינה זו, הוא יכול להיכלל שמאלה בימין, כי אף על פי שהוא נופל לשמאל, הוא יודע שבאמת גם השמאל הוא ימין. כי הוא יודע שורש ימין ושמאל בשורשם שהוא עתיקה, ששם כולה חד, כולה ימינה, ושם עיקר שורש ההשפעה. ועל כן זה הצדיק אינו יורד לשמאל, כי אם לצייר השפע שם לעשירות. אבל אחר כך תכף הוא חוזר משמאל לימין וחולל שמאל בימין, וממשיך תורה ופרנסה לעולם בקדושה גדולה, כי הוא מוציא כל העשירות משמאל לימין, בבחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול. וכמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, על מנת שתהיו עמלים בתורה, עמלים די ככנל, לעמול ולברר ולגרש אחיזת הקליפות הנאחזים בשמאל, מן העסק התורה כנל וכו'. אזי ונתתי גשמכם בעיתם, כי עיקר הפרנסה על ידי זה כנל. וזהו שנאמר בקריאת ים סוף, מה תצעק אליי? ואיתה בזוהר הקדוש, בעתיק התל ימילתה. היינו, שאי אפשר לזכות לקריאת ים סוף, דיינו לעבור ים החוכמה בשלום, ולהמשיך פרנסה בחינת קשין מזונותיו וכו'. ולהינצל מן המים הזדונים שהם הקליפות והפניות, כי אם על ידי בחינת עתיקה, שהוא כולל ימינה, שעל ידי זה נכלל שמאל בימין, שעל ידי זה זוכים לפרנסה דקדושה שהוא בחינת קריאת ים סוף כנל. וו. וזה בחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי בכל דור ודור זה הצדיק שעוסק בתורה צריך לדבק עצמו בהצדיק שגילה זאת התורה שהוא בחינת נשיקין, בחינת התדבקות רוחה ברוחה. שזהו בחינת מה שלקח משה, שהוא בחינת הצדיק הדור, את עצמות יוסף, שהוא בחינת הצדיק העליון כנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, חכם לב ייקח מצוות, שכל ישראל עסקו בביזה, ומשה עסק בעצמות יוסף. כי משה עסק בעצמות יוסף, זה בחינת התדבקות רוחה ברוחה, התקשרות הצדיק התחתון שבזה העולם, בהצדיק העליון, שהוא הצדיק שכבר נסתלה כנל. ואז המשיך משה גם השפע של פרנסה על ידי בחינת סמולה כנל. ועל ידי זה עסקו כל ישראל בביזה, דיינו שזכו גם לשפע של השירות על ידי משה וכנל. כי על ידי שנזדקחו ישראל בגלות מצרים, שזהו בחינת מה שנופל הצדיק לפה של הלמדן שהוא מכוון גדול מאת השם מטבח כמבואר שם. והצדיק מעלה השכינה מגלות על ידי זה ומהפך הצירופים רעים להלכות כנל, שזה בחינת עליית ישראל שהוא התורה שבעל פה, מגלות מצרים, מגלות הדיבור, היינו מגלות שבפה הלמדן. ואזי כשהצדיק נזדקך שם בפיו וזוכה לעלות משם בשלום בבחינת יציאת מצרים כנל, אז זוכה גם לשפע של השירות, בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כי הצדיק המתיק בחינת שמאלה וזכה לברר ולזכך בחינת שמאלה מהקליפות שנאחזו בהם, שמשם באו הדיבורים רעים של המתנגדים. הוא המתיק כל זאת והפך צירופים לטוב, והמתיק בחינת שמאל ונכלל בימין, שעל ידי זה נמשך הפרנסה כנל בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול כנל. זין. ועל כן אסור ללמד תורה בשכר, ועיקר האיסור בתורה שבעל פה, כדי שלא יתאחז בחינת סמולה חס ושלום, שעיקר אחיזתה בתורה שבעל פה כנל. כי כשעוסק בתורה בשכר היינו בשביל ממון, בזה יתאחזו חס ושלום החיצוניים הנאחזים בבחינת בשמאלה עושר וכבוד כנל. כי אף על פי שבהכרח ליפול קצת מעט לבחינת שמאלה, הוא רק דק מן הדק. אבל כשיעסוק בשביל ממון ממש לקבל שכר על הלימוד, בזה יתאחזו מאוד חס ושלום, וזה וזה לא יתקיים בידו כנל. על כן צריך ללמוד רק בחינם, והפרנסה ממילא תבוא, על ידי הצדיק הדור האמיתי שזוכה להמשיך הפרנסה ממזל העליון, ובוקע ים הדאורייתא לפני ישראל. בישראל עם קדוש צריכים להאמין בהצדיק האמת בבחינת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו הנאמר בקריאת ים סוף. ועל ידי זה זכו להתגלות התורה ולפרנסה. כי בוודאי לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנות, כי קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף כנל. ואיך יזכה אדם בכוחו לקריאת ים סוף? על כן אנו צריכים רק לסמוך על צדיקי הדור האמיתיים, להאמין בהם, כי הם בחינת משה. כי כל צדיק הדור הוא בחינת משה. ועל ידי האמונה לבד יכולים לזכות לתורה ולפרנסה שהוא בחינת קריאת ים סוף. כי עיקר בחינת קריאת ים סוף לכלל ישראל היה על ידי האמונה. כמו שכתוב, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, כמו שפרש רשי שם. כי אין הים עומד בפניהם. כי כדאי הם והאמונה שהאמינו בי לבכוע הים בפניהם. כי על ידי האמונה בהשם ובהצדיק האמת יכולים לזכות לתורה ולפרנסה ממזל העליון, אף על פי שאינו זוכה לזה בכוחו. אף על פי כן, יכול הצדיק האמת להמשיך לו כל אלו ההשפעות על ידי האמונה הגדולה שיש לישראל בהשם ובצדיקי אמת. בחינת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו כנל אמן ואמן. ח' וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי בהכרח צריך שיהיה לו איזה פנייה דקה בחינת שלא לשמה, בשביל להמשיך פרנסה לעולם. אבל אחר כך תכף חוזר ללשמה בחינת שבר מאי לאי כנל. וזהו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כי אחר כך בוודאי חוזר מיד ללשמה כנל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, הלומד תורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כי בוודאי זה שעוסק שלא לשמה ממש, בשביל שיתקרא רבי, להתייער ולקנטר, בוודאי נוח לו שלא נברא. כי אינו רואה רק המשמעות להפך של בחינת ופושעים ייכשלו בם. רק אם עיקר כוונתו בעוסקו בתורה או בשביל השם מטבח. רק כשבאים עליו פניות של שלא לשמה, על זה אמרו אבותינו זה, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי זה יחזור בוודאי מבחינת שלא לשמה לבחינת לשמה, על ידי כוח הצדיק האמת, שהוא דולג וקופץ תמיד בעת תורתו מבחינת שלא לשמה לבחינת לשמה, בחינת שבר מאי לאי כנל, שזהו בחינת שמתוך שלא לשמה בא לשמה כנל. הלכה ד' בהלכות מלמדים הלכה ד', והלכה ה' בהלכות שבועות הלכה ב', אות כ"ו.